Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Musicália, aqui na Rádio Antena Web. Hoje é terça-feira, estamos a 14 de setembro de 2010 e vamos dedicar então a nossa segunda emissão à música russa. Pois é, na passada semana eu tinha-lhes dito que iríamos dedicar mais 30 minutos à música russa e pois é isso mesmo que vamos fazer. E vamos, sem mais delongas, começarmos com três músicas dos anos 80 na Rússia. Vamos chegar primeiro, imagine lá com quem, trago-lhe primeiro da Rússia uma música de Alexander Kasimov. Ele que nos traz o tema Zina. Logo depois trago-lhe Aramis, Devoika Zidit. E para acabar esta nossa primeira seleção musical, eu vou trazer-lhe um tema que... Eu não sei se já tocou aqui, creio que não. Mas se já tocou, peço já lhes sinceras desculpas, não quero repetir temas, mas já não tenho bem a certeza. Teatro, música dos Alfa, que vai tocar então em terceiro lugar nesta emissão do Musicália. Emissão para a noite de 14 de setembro de 2010. Já sabe que nós estamos consigo sempre às terças, quartas, quintas e sextas-feiras. Às terças dedicamos os 30 minutos do nosso programa à música variada. Aquela música que, por ser cantada noutras línguas, como russo, por exemplo, não tem penetração nenhuma, ou praticamente nenhuma, no mercado português. Vamos ficar então com estas três músicas. Começamos com Alexander Kasimov, música do final dos anos 80, Zina. We'll be right back. красивый чрезмерно. И в стране родной и горя мало. Так должно быть за границей скверно. Синий, что-то бедная не пишет, как бы не пропала. Таня вышла замуж за грузина. Света вышла замуж за казаха. Всех умнее оказалась Зина. Зина вышла замуж за индейца с острова Ямаха. Зина, Зина, Зина, продавец из магазина. А умна не по годам. Это ясно, бам, бам. Зина, Зина, Зина, продавец из магазина. А умна не по годам. Это ясно, бам. Кого встречать? Девочка ждет, мальчик не идет, плохо. И напрасно льет слезы под дождем, кроха. Это так всегда, кажется, навек любишь. Но вся эта беда совсем не навсегда. И если верить дождям, не за горами снег, и по усталым глазам ты прочитаешь ответ. Не стоит верить словам, ду-ду-ду. Слова, как водится, всегда одна вода стучит холодным дождем. И мы верим, и куда-то вновь идем. Девочка ждет, мальчик не идет, плохо. И напрасно льет слезы под дождем, кроха. Это так всегда, кажется, навек любишь. Но вся эта беда совсем не навсегда. Девочка ждет, мальчик не идет, плохо. грязный лед, слезы под дождем, кроха. А это так всегда, кажется, навек любишь. Но вся эта беда совсем не навсегда. Sintonizado no seu Antenoeb. Сейчас тысячи разных взволнованных глаз, они как судьи. Но и опять, как и 100 лет назад, театр всегда это рай, это ад, и так и будет. Он по-другому открыл этот мир. Чехов, Толстой, Вальтер, Скотт и Шекспир так будут вечно. Театр — это боль, слезы и смех. Это мгновение и это навек. Он бесконечен. Годы проходят, но не беда. Настоящая жизнь, любовь и дело. Театр — это значит смех до слез. Театр — это значит все всерьез, все до предела. Но наступает минута, когда театр уходит от нас навсегда, как боль и радость. Театр всегда — это рай, это ад, знать так и надо. Годы проходят, но не беда. Театр не мода, вечен всегда. На столе примерной парик лежит. Жизнь. Tarcísio. Nossa emissão de Musicália tem agora seguimento com música mais atual, não de 2010, mas já da década de 2000, vinda também da Rússia. Primeiro vamos ficar com a música da Tatu. Prosti de Virginia é assim que se chama o tema, que foi lançado por estas meninas em 2006, se a memória não me atraiçoa. Ficamos também com uma música mais ou menos da mesma altura, Karagli, a música que nos é trazida pela cantora Yulia Savisheva. E vamos depois chegar com uma música de 2005, se também não estou em rede. Ediatova, a música chama-se Face to Face. É uma música cantada em russo, mas com algumas palavras em inglês. E enfim, é desta forma então que damos continuidade ao nosso Musicália. Já sabe que hoje então estamos a dedicar os 30 minutos do nosso programa à música russa. Daqui a pouco, quando eu voltar, será então para as despedidas, mas antes, tem três temas para desfrutar. Já sabem então que são eles, Prosti de Virginia, na voz da Tatu, ainda Karagli, na voz de Yulia Savisheva, e para encerrar então a nossa seleção de três músicas, trago-lhe a música de Ediatova, Face to Face. Vamos à música, até já! Я продолжаю простые движения, ты продолжаешь мои продолжения. Я это ты, а ты это я, и я повторяю. Хочешь молчи, жди, что пройдет, а хочешь ключи. Два оборота, хочешь своя, хочешь чужая, хочешь как я, и я продолжаю. Жить продолжаю, простые движения, жить продолжаю. agora, na tua Antena Web. Проходят дни, пролетают года, высыхают океаны. А ты одна в твоей душе и глазах, эти слезы, эти раны. Но не смотри ты по сторонам, оставайся такой, как есть, оставайся сама собой. Сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть. Оставайся сама собой. Целый мир освещает твои глаза. Если в сердце живет любовь. Просмотрела все фильмы о любви, но в жизни тоже много сказок. Оставайся сама собой. Целый мир освещают твои глаза, если в сердце живет любовь. Не смотри ты по сторонам. Оставайся такой, как есть. Оставайся сама. Estamos edição do Musicalia termina por aqui. É verdade, chegamos ao final do nosso espaço dedicado à música russa. Foi a segunda das duas emissões prometidas sobre a música vinda deste país. Vamos acabar com Alla Pugacheva. Eu vou-lhe ser sincero, não sei dizer este nome russo, mas só lhe posso dizer que é uma versão russa do famosíssimo tema de Toni Braxton, Unbreak My Heart. Música de... ou a versão de Alla Pugacheva, a cantora russa, que então em 2004 gravou este tema. Quem me dera a mim e quem nos dera a nós, e um dia, oxalá, que seja possível, e há de ser, trazemos até si música acabadinha de sair na Rússia. Por exemplo, um novo sucesso de Diana Gurtiskaya ou de Irina Sarkova, por exemplo. Por que não? Mas, enquanto não é possível, vamos então ficar com estas duas músicas. Que, aliás, com esta música, que apesar de não ser das mais recentes, também não é das mais antigas. Alla Pugacheva, uma versão russa de Unbreak My Heart, a música de Toni Braxton. Eu volto então amanhã para lhe trazer músicas e informações sobre mais um artista. Às quartas-feiras é assim. Dedicamos os 30 minutos do nosso Musicalia a um artista. Programamos então Alla Pugacheva, que fecha a nossa emissão de hoje. Tenha a continuação de uma ótima noite. Já a seguir, lá fora, dá continuidade à nossa emissão. Fique bem e até amanhã. Боль унесла покой. И давно молчат часы, и уже который день ждешь его напрасно ты, любимого, далекого, ждешь день и ночь. Сердце твое плачет болью над горем твоим, сердце не плачет. Ночь твоя колыбель, он не придет никогда, не придет мне дороги назад к тебе. Сердце не плачь, пусть на земле потери вечна любовь твоя, любовь. Укроет в снегах дорогу перед домом твоим. Не жди, что подруга зима повстречается с ним. Там нет зимы, весны там нет, там только ночь. Сердце твое плачет болью над горем твоим. Сердце не плачь, ночь твоя колыбель, он не придет никогда, не придет мне дороги назад к тебе. Сердце не плачь, пусть на земле потери вечна любовь. Где-то в далеких снах моих, плачь со мной ночь и возьми все печали. Сердце не плачь, ночь твоя. Yeah. ты, я гибну. Прошу, не плачь.